รื่องราวที่คุณเมสเนี่ยเจอกับตัวเองนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดกูฟังนะครับเกิดขึ้นนะระหว่างการเดินทางนะครับนะเส้นจังหวัดกำแพงเพชรนะไปจนถึงจังหวัดตากพูดเลยว่าถ้าใครเคยใช้ถนนเส้นทางนี้นะครับถนนเส้นนี้เนี่ยโอ้โหกลางคืนนี่น่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวแบบมันใช้คำว่ายังไงดีมันดูเปรียวๆมันดูเงียบๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ประมาณสัก2เดือนนั่นเองนะครับกับเรื่องของสุดสยองวันโกนตอนนี้คุณเมธอยู่ในสายเรียบร้อยคุณเมธครับ ครับผม ขออภัยเมื่อกี้ดูด้านนอกดูสื่อสารกันผิดเล็กน้อยนะฮะคุณเมธตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ในเส้นกำแพงเพชรกำลังจะไปตากครับพี ่ฮะเส้นกำแพงเพชรกำลังจะไปตากนะฮะเสียงเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับคุณเมสใช่ไหมฮะ ครับผม คุณเมสตอนนี้เสียงคุณเมสมันดูไกลๆมากเลยนิดนึง ครับ คุณเมสช่วยผมเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมครับ ได้ครับ คุณเมสคือกำลังจะขับรถไปไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมกำลังจะขับรถไปตากครับพี ่ไปตากนะโอเคนะครับแล้วอยู่กับใครตอนนี้ขับรถไปอยู่กับใคร คนเด ีย วคร ับ คนเด ีย วคร ับ คนเดียวเลยเหรอนะฮะแล้วตอนนี้จอดรถอยู่ที่ไหนเนี่ย จอดรถอยู่ที่ปั๊มตอกบัตรครับพ ี่โอเคปลอดภัยนะ คร ับ ได้เลยครับเมสเราว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะเจอบนถนนเส้นนี้เหมือนกันนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเมื่อ2เดือนที่ผ่านมา ใช่ครับ นะฮะมันเป็นอะไรยังไงครับเมสไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ วันนั้นมันเป็นวันที่แปลกมากครับพี ่ครับ ปกติที่ผมขับมาเส้นเหนือเนี่ยผมจะเจอรถเยอะมากเลยแต่วันนั้นมันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะ ครับ ผมขับรถอยู่คันเดียวไม่มีรถสวนเพราะว่าทางเส้นเนี่ยมันจะเป็นทางสี่เลนพี ่ ปกติมันต้องมีรถติดล้อวิ่งผ่านต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นฝนตกเป็นพิษผมก็โอ้หวั่นใจนะว่าเออมันมีแรงแบบแตกๆอ่ะก็ผมก็ขับได้สักพักหนึ่ง ครับ พอเข้าโค้งว่าช่วงถนนเนี่ยมันจะมีโค้งเยอะที่ของจังหวัดกำแพงเพชรไปตากเนี่ย ใช่ใช่ ใช่พี่แล้วมันมืดมากแล้วก็บ้านคนเนี่ยจะอยู่ห่างกัน ครับ ผมขับไปได้สักพักหนึ่งผมรู้สึกว่ารถผมเนี่ยมันทุกหนักไงพี ่ หัวมันจะลอยเราเปิดไฟต่ำเนี่ยมันก็คือไฟสูงดีๆนี่แหละ ครับ สังเกตข้างหน้าประมาณ100 เมตรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางครับพี ่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทาง ใช่ครับใช่ครับ เดี๋ยวนะครับเมส แบบก็คือแรงโคตรนี่แหละดูเหมือนเป็นคนทุกอย่างเลย เมสครับเมสพี่ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงมันเมสเปิดรายการอยู่ป่ะ ไม่ครับพี ่ทำไมพี่ได้ยินเสียงพี่สะท้อนน่ะ อ๋อนี่ได้ดีดีชัดจังพี ่ ดีขึ้นยังครับ เมสเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ป่ะครับ ไม่ครับไม่ครับ ใส่สมอลท็อกอยู่ป่ะ ไม่ครับ เสียงงี้อย่างงี ้ไม่เพราะว่าผมนั่งอยู่ในรถไงพี ่โอเคอย่างงี้ดีอย่างงี้ดีครับผมโอเคครับเมสไงต่อฮะพอเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาใส่ชุดลักษณะแบบไหนครับเมส ใส่ชุดประมาณน้องเขาใส่เป็นกางเกง3ส่วนนะครับ ฮะ เป็นกางเกง3ส่วนแล้วเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดธรรมดา ครับ แต่ความรู้สึกของผมคือเขาเดินอยู่ข้างหน้ารถผมเนี่ยรถผมวิ่งประมาณ80-90 กิโลเมตรพี่ระยะ100 เมตรเนี่ย ครับ ยังไงรถผมก็ต้องไปถึงเขาแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีก็ต้องถึงแล้วพี ่ถูกต้องถูกต้อง แต่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเขาอยู่หน้าผมประมาณ15 นาทีรถผมยังไม่ถึงเลยพี ่เดี๋ยวนะฮะอยู่หน้าเราเจอแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยู่หน้าเราประมาณ15 นาทีกับความเร็วรถนี่คือมันโอ้โห มันนานมากพี ่ใช ่มันนานมากแล้วเหมือนกับว่าผมอยู่ในภวังค์อะไรแปลกๆเนาะเราความรู้สึกว่ามันเริ่มมันไม่ใช่แล้วพี ่ครับ จริงก็อ่ะ ัดสินใจเหยียบรถเพิ่มขึ้นไปจาก90เป็น101 เพื่อที่จะให้ทันเธอ แล้วภาพที่ผมเห็นต่อหน้าผมเนี่ย ครับ ค่อยๆค่อยๆใกล้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขนาดนั้นคือฝนยังตกอยู่นะพี ่ แล้วรถก็ยังไม่มีตามท้ายไม่มีอะไรเลยปุ๊บสักพักสิ่งที่ผมเห็นนั้นเริ่มเบียดเข้ามาข้างกระจกฝั่งซ้ายมือก็คือข้างรถผมแล้วหน้าเขาติดกับกระจกเลยพี ่เฮ้ยหน้าผู้หญิงคนนั้นนะ ครับผม อู้เดี๋ยวรถเราเป็นรถ เขาเดินเขาเดินเนี่ยพี่ถ้าเป็นคนจะต้องเดินอยู่หลายทางถูกไหมพี ่ถูกต้อง แต่เขาเดินอยู่ในเส้นอยู่ในเลนที่ผมอยู่พี ่ก็คืออยู่บนเส้นขาวถนนนั่นแหละ ใช่ครับ เออเออเออเ ออถามว่าผมขับรถทุกของผมไม่สามารถที่จะออกขวาออกวิ่งขวาได้เพราะว่ารถผมรถใหญ่อะพี่ ใช่ ใช่เราต้องวิ่งซ้ายอ่ะแล้วรถผมเป็นรถสูงนี่ก็คือรถใหญ่เข้าใจป่ะ เข้าใจเข้าใจ ดังนั้นหมายความว่าเบียดจะตกขึ้นมาต้องสูงขนาดไหนพี่เกิน2เมตรไหมครับ ต้องสูงเกิน2เมตรแน่ๆอ่ะ ใช่ครับผมแล้วหน้าเขาไม่มีครับพี่เขาหันมาแล้วผมมองหน้าเขาเนี่ยเขาค่อยๆไปช้ามากเลยพี่เหมือนกับโอ้โหขนาดเราเหยียบประมาณ90เนี่ยจริงๆมันต้องพลิกไปแล้วแต่ผมยังมองหน้าเขาเห็นอยู่เลยพี่ผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลย เหมือนมันเป็นภาพสโลโมชั่นนะครับ การ ตอนน ั้ นคือมันค่อยๆผ่านไปช้าๆมันกินเวลานานมากซึ่งจริงๆแล้วมันคือ แ ค่เดียวเท่านั้นเอง ใช่ครับ แล้วไม่มีใบหน้าด้วยโอ้โห ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปาก ร้อนร้อนขาวๆแบบนี้เลย ขาวครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นผมอยู่ป่าบ่าพี ่ครับ เหมือนบ๊อบลงมาหน่อยๆจ้ะ อ ายุถ้าผมดูสภาพเขาน่าจะประมาณ20ปลายๆถึง30ครับ อืมเหรอฮะ ครับผมแล้วผมเห็นสภาพเขานี่คือ ครับ เสื้อผ้าเขาโมเมนต์นี่คุณง่ายๆคือ โมเมนต์มากเลยส่วนทีภาพนั้นหายไป ครับ ผมก็มองกระจกฝั่งซ้ายไม่มีแล้วพี ่หายไปเลยเหรอ หายไปเลยครับพี่พอหายไปปุ๊บตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าหวั่นแล้ว ครับ ผมขับพ้นไปจากจุดนั้นประมาณ5-10กิโลแล้วผมก็จอด ครับ แล้วก็มาประมวลดูว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นคืออะไร ผีครับ โอ้ผีจนผมถามเพื่อนๆผมที่ขับรถด้วยกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นลุงที่ขับรถด้วยกันผมสอบถามเขาเขาบอกว่าเจอบางทีก็หนักกว่านั้นก็ ม ีปัดหน้ารถเลยก็มีพี ่โ อ้โหเป็นสิ่งที่อะไรแบบแปลกๆมันพี ่ซึ่ง แล้วผม ส ื่อไปสื่อมาคือวันนั้นมันตรงกับวันโกนพี่แล้วช่วงคืนก็คือวันพระครับ ครับผมนะฮะก็เรียกว่าคาบเกี่ยวกัน พอดีแจ็คพอตคือพี่คือแจ็คพอตเลยในตัวผมวันนั้น อ๋อเหรอฮะนะครับ ใช่ครับผม ซึ่งณนะตอนนี้นะฮะเมสครับนะพี่อยากจะถามแบบนี้เมสจำจุดที่เกิดเหตุจำจุดที่เจอเธอคนนั้น จำได้พี่เพราะว่าผมขับประจำพี ่เหรอฮะณตอนนี้ที่เราจอดรถอยู่เนี่ยเลยจากจุด นั้น มา แล้วยังจากจุดเกิดเหตุประมาณ30กิโลครับยังไม่ถึงจุดตอนเนี ้ ยถ้าผมออกไปจากปั๊มเนี่ยเจอแน่นอนเนี่ย เหรอเจอคือเจอแน่นอนคือเจอจุดเกิดเหต ุไม่เจอเกิดเหตุนะแต่ไม่รู้จะเจอเขาหรือเปล่านะ ใน ถามว่าผมอยากเจอไหมไม่อยากเท่าไหร ่งั้นพี่ถามหน่อยนิดนึงเนสครับถ้ามันบอกว่าเรายิ่งเป็นรถบรรทุกเนี้ยมันจะต้องมีกล้องหน้ารถ ใช่ครับผม ถ้าคืนน ี ้ไม่พี่จะบอกว่าคืนนี้ถ้าคืนนั้นพี่ไม่นั่นแหละแต่คืนเนี้ยเนี้ยนะฮะแล้วขับไปบังเอิญใช้คำว่า ถ้าเจอ นะฮะ ครับเอาคลิปนี้ส่งมาที่รายการเดอะช็อค ส่งไว้พี่ดูหน่อยพี่อยากดู หรือไม่ก็เอาส่งเอาเฉพาะเส้นทางเส้นเนี้ยนะครับที่เรากำลังวิ่งไปเนี่ยนะเอาพอเราย้อนภาพจากกล้องหน้ารถถูกป่ะใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ส่งไปพวกพี่เลยพี่อยากรู้เอ้ยเส้นตรงนี้มันดูน่ากลัวมันใช่เส้นที่พี่เคยผ่านรู้สึกหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะ เส้นเดิมผมก็เคยวิ่งนะพี่ก็เจอนะ หรอนะ ใช่ไม่เพราะว่าผมวิ่งเนี่ยคือเส้นกำแพงเพชรตราดแล้ววันนี้ผมจะต้องไปฝางจังหวัดเชียงใหม่พี ่อืมโอเคได้ได้ได้ได้ เนี่ยแล้วมันเป็นเส้นทางที่ยาวที่ผ ม เจอเรื่องแปลกๆเยอะพี ่ มันมีหลายเรื่องมากเลยที่ผมอยากจะคุยอยากจะเล่าให้ฟัง ครับผมได้เลยไว้วันไหน บางทีก็ผมวิ่งเหนือบ่อยนะบ่อยมากบ่อยมาก ได้เลยถ้าว่าไปเจออะไรมาก็โทรศัพท์มาบอกมาเล่าให้ฟังนะ ได้ครับพี่เพราะผมเป็นทีมงานแบบเดอะช็อปแบบที่หลายปีแล้วพี่ คือเป็น ผม4ปีได้แล้วที่ฟังเดอะช็อปมา ขอบพระคุณมากน่ารักมากน่ารักที่สุดนะ ครับผม เราติดตามฟังไป ฟังเรื่อยๆนะฟังฟังตลอด ได้เลยครับนะเดี๋ยวเวลาขับรถฟังเดอะช็อปเนี่ยนะฮะเปิด YouTube แล้วก็เสียบเข้ากับเขาเรียกวิทยุเนาะเดี๋ยวนี้มันคอนเน็กต์บลูทูธได้เนาะ ใช่ใช่ ฟังยาวๆไปเลย ใช่ครับ ได้เลยได้เลยไงขับรถ เพราะว่าเป็นเพื่อนผมตลอดเพราะผมไม่เคยฟังเพลงพี่ฟังเพลงแล้วหลับฟังเดอะช็อคแล้วตู้ซ่าดิ ขอบพระคุณมากนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้พี่จะอยู่เป็นเพื่อนเมสไปจนถึงประมาณสักตีสามจบรายการปุ ๊บ ไปฟังเรื่องราวเก่าๆย้อนหลังกันได้ ได้ครับพ ี่ได้เลยครับเมสขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเหตุการณ์เรื่องนี้ขับรถดีๆปลอดภัยด้วยนะ ครับขอบคุณมาก ครับครับผมนะฮะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ